θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Είναι δυνατόν να το έχει πει αυτό ο Φώτης Κουβέλης, ότι θα εφαρμόσουν την δανειακή σύμβαση που λέγεται μνημόνιο? Δεν το έχει πει έτσι, δεν μπορεί να το έχει πει, νομίζω δεν το πιστεύει κανείς. Με αυτό την απορία, με αυτή την απορία, την βεβαιότητα, την αμφισβήτηση, το ερώτημα, ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα, η πιο καυτή, όπως λένε οι ειδικοί, όχι εβδομάδα, ημέρα του χρόνου, και θα την περάσουμε. Ήδη μισή έχει φύγει, αν αυτό σας λέει κάτι, και απομένει η υπόλοιπη. Τέτοιες ώρες συνήθως είναι και πιο ζεστά τα πράγματα. Ο κύριος Κουβέλης ποτέ δεν θα έλεγε, ποτέ δεν θα πέρναγε από το μυαλό του, από ένα μυαλό ενός αριστερού ηγέτη, ότι θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Το αντίθετο ακριβώς είπε. Εάν ήταν να δεχθούμε αυτά τα οποία λένε είτε τα μέλη της Τρόικα, είτε οι σημερινοί συσχετισμοί μέσα στην Ευρώπη, δεν έπρεπε να κάνουμε τίποτε άλλο. Εκείνο που έπρεπε να πούμε είναι θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Αλλά αν επρόκειτο περί αυτού, θέλω να σας πω ότι δεν θα έμπαινα σε καμία κυβέρνηση, δεν θα στήριζα καμία κυβέρνηση. Μπράβο! Αλλά αν επρόκειτο περί αυτού, θέλω να σας πω ότι δεν θα έμπαινα σε καμία κυβέρνηση, δεν θα στήριζα καμία κυβέρνηση. Θέλω να σας πω ότι δεν θα έμπαινα σε καμία κυβέρνηση, δεν θα στήριζα καμία κυβέρνηση. Πολύ θετικό είναι αυτό, πάρα πολύ διαβεβαίωση και μόνο να ακούγεται από το στόμα πολιτικού αρχηγού, ο οποίος από ό,τι είδα και σε κάτι δημοσκοπήσεις χθες, έχει μεγάλη έτσι, καλή εντύπωση στον κόσμο και περιμένει αρκετά ο κόσμος από το κόμμα του κυρίου Κουβέλη. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό, καλό είναι κάποιος να περιμένει από κάποιον κάτι και να το βρίσκει εκεί, εκεί ακριβώς, και να ελπίζει ότι θα πάνε καλά τα πράγματα με τη συμβολή του συγκεκριμένου κόμματος, την τροϊκάνικη κυβέρνηση εσωτερικού κτλ. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Κουβέλη. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να συμμετείχε σε μια κυβέρνηση αν του λέγανε μόνο να κάνει ό,τι ακριβώς η Τρόικα επιτάσσει. Δεν θα το έκανε ποτέ. Είναι εκεί για τον ακριβώς αντίθετο λόγο. Νομίζω αυτό είναι πιο αστείο από το αρχικό που βάλαμε, που φάνηκε ότι στηρίζει το μνημόνιο. Το ένα είναι πραγματικό, το άλλο είναι φανταστικό. Διαλέγετε και παίρνετε. Έχουμε και τις δύο εκδοχές. Το χαράτσι που θα έρθει είναι πραγματικό. Ο Σαμαράς δεν ήθελε να το βάλει, αλλά τελικά, επειδή πρέπει λέει να δοθούν μισθοί και συντάξεις, τελικά το έβαλε και για άλλη μια φορά εμφανίζεται αρχηγός, άλλα να λέει και άλλα να κάνει τελικά. Ο κύριος Βενιζέλος είναι εκείνος ο οποίος μας φόρεσε το χαράτσι και μετά από λίγο κρυπτόμενος φωνάξανε όλοι τον καινούριο πρωθυπουργό που λεγόταν Παπαδήμος, που εμείς όταν έπρεπε να βοηθήσουμε τον τόπο τον βοηθήσαμε φέρνοντας τον Παπαδήμο, παρά να μέναμε εκεί που μας είχαν αυτοί. Και ευτυχώς κερδίζει ο ελληνικός λαός δύο χρόνια με το Πασόκ που φεύγει. Το χαράτσι. Έχουμε πει ότι στόχος μας είναι να το καταργήσουμε. Αντικαθαστώντας τον με έναν ενιαίο φόρο, συνολικό φόρο επί της ακίνητης περιουσίας. Πιο δίκαιο, πιο ήπιο, πιο αποτελεσματικό. Άρα αυτός ο φόρος, το χαράτσι, δεν είναι ούτε δίκαιος, ούτε ήπιος, ούτε αποτελεσματικός. Όπως λέει ο κύριος Σαμαράς, βεβαίως έχουν βγει υπουργοί διάφοροι και λένε ότι ναι, θα γίνει από την 1η Ιανουαρίου του 2013, μέχρι τότε όμως έπρεπε να γίνει κάπως, γιατί αλλιώς τα είχαμε υπολογίσει και αλλιώς τα βρήκαμε. Τα ίδια ακριβώς που έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί στα λόγια όλοι είναι πάρα πολύ καλοί, θέλουν το καλό του Έλληνα πολίτη, αλλά κάτι γίνεται στην πορεία, πρέπει να γεμίσει ένα ταμείο και τελικά κάνουν το κακό προς τον Έλληνα πολίτη, το οποίο το έχουν και πολύ εύκολο και είναι και το μόνο που κάνουν, γιατί καλό δεν έχουμε δει από κανέναν, ενώ κακό, κακά, έχουμε δει από πάρα πολλούς και βλέπουμε συνεχώς με μια μοναδική συνέπεια. Θα αντικαταστήσουμε επίσης το περιβόητο χαράτσι με έναν ενιαίο νόμο για την ακίνητη περιουσία, όπως το ΕΤΑΚ, που η κυβέρνηση του Πασόκ κατάργησε. Το νέο ΕΤΑΚ θα είναι πιο δίκαιο, πιο ελαφρύ για όλους και πιο αποδοτικό για το κράτος. Χώρια που το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ. Χώρια που το χαράτσι του κυρίου Βενιζέλου έβλαψε και τις εισπράξεις της ίδιας της ΔΕΗ. Αλλά το συνεχίζουμε. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Πια δεν είναι του κυρίου Βενιζέλου μόνο. Είναι και δικό μας το χαράτσι, γιατί αυτό το χαράτσι ανήκει σε όλους. Δεν ανήκει μόνο στο Βενιζέλου που το πρωτοεφάρμοσε, ενώ διαφωνούσε. Ενώ είχε δηλώσει ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο μέσω της ΔΕΗ στους λογαριασμούς. Θα θυμόμαστε όλοι. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν που τα έλεγε. Και το Σεπτέμβριο ήταν που τα εφάρμοζε. Τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε τον Ιούνιο. Και για να δικαιολογήσει το Σεπτέμβριο τότε, Οκτώβριο, όλη αυτή την ιδέα, την πάρα πολύ ωραία ιδέα, να συνδυάζεται, να συνδέεται με τον λογαριασμό ρεύματος, ένας φόρος που πρέπει να καταβληθεί άμεσα, είχε κάνει μια, είχε διατυπώσει ένα σκεπτικό για τα ακίνητα και για το πώς πρέπει να τα προασπίσουμε όλοι μας. Και ούτε λίγο ούτε πολύ είχε πει ότι γι' αυτό μπαίνει αυτός ο φόρος, το χαράτσι, για να κατοχυρωθούν τα ακίνητά μας. Τώρα, γιατί το ειδικό τέλος στα ακίνητα, θέλω να πω μια φράση για να γίνει κατανοητό. Ο ιδρώτας των Ελλήνων είναι επενδεδημένος στα ακίνητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει κάποια μικρή ή μεσαία ακίνητη περιουσία. Κάποιοι έχουν και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Τώρα το χάνει με τα μέτρα. Ακούστε με. Το δημόσιο χρέος, για το οποίο αγωνιζόμαστε τώρα να βρούμε μία λύση, είναι περίπου 170% του ΑΕΠ. Τεράστιο. Το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, από τα μεγαλύτερα διεθνώς. Οι περιουσίες των Ελλήνων, οι οποίες είναι επενδεδημένες σε ακίνητα των ιδιωτών, ξεπερνούν το 400% του ΑΕΠ. Ο κάθε Έλληνας και ο πιο φτωχός έχει κάθε λόγο, κάθε συμφέρον να διασωθούν οι αξίες των ακινήτων. Για να διασωθούν οι αξίες των ακινήτων, να επανέλθουν στα επίπεδα που ήταν το 2009, πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να σώσουμε τη χώρα. Σώζοντας τη χώρα, σώζουμε συντάξεις, μισθούς, θέσεις εργασίας. Σώζουμε όμως και την αξία της ακίνητης περιουσίας. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Να μην το ξεχνούνται. Να μην το ξεχνούνται. Ο κάθε Έλληνας και ο πιο φτωχός έχει κάθε λόγο, κάθε συμφέρον να διασωθούν οι αξίες των ακινήτων. Να μην το ξεχνούνται. Δεν ξεχνούνται. Τέτοια παρατήρηση, τέτοια πρόταση, τέτοια καταγραφή δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι και ο Αντώνης Σαμαράς, είναι και ο Βάγγελος Βενιζέλος. Τα είπε όλα αυτά για να δικαιολογήσει ότι πρέπει να μπει ο τάδε φόρος στο χαράτσι, το τέλος στα ακίνητα, για να κατοχυρωθεί περισσότερο η περιουσία. Τώρα, πώς κατοχυρώνεις μια περιουσία, πληρώνοντάς την συνεχώς, ενώ ίσως να μην έχεις και χρήματα, είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο δεν τις παρούσεις. Τα έχουμε λύσει όλα αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά επειδή είναι ένα μέτρο του παρελθόντος, το οποίο υποτίθεται θα το είχαν καταργήσει και επανέρχεται, ενώ αν ήταν και ελαφρώς σοφοί, θα είχαν πει θα καταργηθεί αν δεν μπορέσουμε και δεν προλάβουμε, ή μπορεί να εφαρμοστεί λίγο στην αρχή και θα πάει αμέσως μετά. Αλλά ψάχνουμε και εμείς τώρα τη συνέπεια στους λόγους των πολιτικών. Συνέπεια δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά υπεύθυνη στάση και υπεύθυνες προτάσεις υπάρχουν. Η υπευθυνότητά μου απέναντι στην πατρίδα δεν μου επιτρέπει να αφήνω την παραπολιτική και την ανεκδοτολογία να κυριαρχεί πάνω στην ουσία των πολιτικών θέσεων. Για μένα σημασία έχουν οι προτάσεις που κάνω εγώ προς όφελος της κυβέρνησης και άρα προς όφελος της χώρας. Βεβαίως, το ζητούμενο είναι να ελαφρυνθεί ο Έλληνας πολίτης στη βάση της ικανότητας, της φοροδοτικής του ικανότητας από μια σειρά φόρων. Αυτό ήταν ανέκδοτο το τελευταίο, γιατί είναι ζητούμενο, όπως λέει ο κ. Κουβέλης, να ελαφρυνθεί ο Έλληνας πολίτης, ο φορολογούμενος, και από ό,τι βλέπετε και από τα μέτρα που συζητώνται τώρα και ψάχνουν 11,5 δις, αυτά τα ψάχνουν από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, θα ελαφρυνθεί, διότι δεν θα πληρώσετε τίποτα από αυτά τα 11,5 δις που ψάχνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση όλοι εσείς εμείς που μας ακούτε και μιλάμε να πληρώσουμε τίποτα από όλα αυτά. Θα βρεθούν τα ισοδύναμα. Τα οποία ισοδύναμα, ποιοι θα τα πληρώσουν, και εδώ είναι η αποκάλυψη τώρα. Ο κύριος Λαφαζάνης μαζί με τον κύριο Μηταράκη, σε παράθυρο που ήταν το Σαββατοκύριακο, αποκάλυψαν ποιοι ακριβώς θα πληρώσουν τα ισοδύναμα. Πείτε μου τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ από πού θα βρεθούν. Γιατί έχει βρεθεί η μαγική λέξη ισοδύναμα. Μα δεν υπάρχουν ισοδύναμα μέτρα τα οποία θα τα πληρώσουν οι Αριανοί. Από εδώ θα βρεθούν. Οι Έλληνες θα τα πληρώσουν. Περιμένετε λίγο. Να δείτε τα μέτρα και να περιμένω. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη μια αντιπολίτευση που κατακρίνει μέτρα που δεν υπάρχουν. Μπορείτε να μου πείτε το μαγικό τρόπο που τα 12 δισεκατομμύρια θα τα πληρώσουν οι Αριανοί. Έχουμε και παρέα λοιπόν, τουλάχιστον στην πληρωμή των φόρων είναι οι Αριανοί. Ο κύριος Λαφαζάνης και ο κύριος Μηταράκης μας ανακοίνωσαν με το διάλογο που ακούσατε, δεν έχουμε επέμβει καθόλου, έτσι ακριβώς υπόθηκε. Έτσι έγινε ότι οι Αριανοί θα είναι δίπλα στους Έλληνες, θα πληρώσουν και αυτοί αυτά που πρέπει να πληρώσουν, που τους αναλογούν τα ισοδύναμα των Ελλήνων κτλ. Κτλ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με αυτά που συμβαίνουν και λίγα βέβαια ακούσαμε λόγω ζέστης. Τηλέφωνο επικοινωνίας έχουμε όπως κάθε μέρα και είναι το 211-200-8200. Έχουμε και mail επίσης, studio@realfm.gr. Έχουμε και μήνυμα από κινητό, γράφετε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και μετά αποστολή στο 54-100. Ο Βάιος Ρούπης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και ο κύριος Αχινίδης, τον θυμόσαστε, ο Φίλιππος Αχινίδης, ο οποίος ήταν στο τιμόνι ή στα τιμόνια του Υπουργείου Οικονομικών την λαμπρή διετία με την Πρωθυπουργία του Γιώργου Παπανδρού, αλλά και μετά. Ο κύριος Αχινίδης λοιπόν μας θυμίζει τα καλά που έχει κάνει η κυβέρνηση. Μπορεί εσείς, η κυβέρνηση του Πασόκ και του Παπαδήμου, μπορεί εσείς να μην θυμόσαστε μισό καλό από αυτές τις κυβερνήσεις, όμως γι' αυτό είναι ο γίγας Αχινίδης, για να θυμίζει στους αμνήμονες Έλληνες. Μακάρι και εύχομαι στην παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να καταφέρει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή όλων μας των συμπολιτών. Εσείς γιατί, το ερώτημα μου είναι αυτό, εσείς γιατί δεν το κάνατε ως κυβέρνηση? Ποιος σας είπε ότι δεν το κάναμε? Εσείς γιατί δεν το κάνατε ως κυβέρνηση? Ποιος σας είπε ότι δεν το κάναμε? Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Να μην το ξεχνούνται. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Να μην το ξεχνούνται. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Να μην το ξεχνούνται. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Μήνυμα Κροατή, οι εκπομπές λέει από 3 έως 8 Νοεμβρίου, στο site δεν παίζουν. Μα τι λες τώρα, έχουμε Ιούλιο, έχουμε καύσωνα. Πας και ακούς εκπομπές του Νοεμβρίου και μια εβδομάδα συγκεκριμένη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί το θέμα, αλλά φύγει από το παρελθόν. Έλα στο μέλλον. Αν και το παρελθόν έχει σχέση με το μέλλον. Πάρα πολύ μεγάλη από ό,τι φαίνεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να σου απαντήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Φύγει, έλα στον Ιούλιο. Να σε καλωσορίσουμε και όλα στον Ιούλιο. Έχει και ζέστη. Έχει και άλλα. Δεν έχει μόνο αυτά. Έχει και το Γιώργο Αυτιά. Προσπαθεί να κάνει κάτι. Όχι αυτό που έκανε η Αλεξίου, κάτι διαφορετικό. Μου ήρθε 600 ευρώ η ΔΕΗ. Έλα, ΔΕΗ, να κάνουμε μια ρύθμιση. Έλα, ΔΕΗ. Να κάνουμε μια ρύθμιση. Κόμμα με το τραγούδι να ξεχνάει. Έτσι. Τα λάθη της να συγχωράει όπως κι εμείς. Αφού η Ελλάδα μας πληγώνει όσο κανείς. Έτσι. Έλα. Έλα, ΔΕΗ. Έλα. Να κάνουμε μια ρύθμιση. Κόμμα με το τραγούδι να ξεχνάει τα λάθη της, να συγχωράει όπως κι εμείς. Έτσι. Αφού η Ελλάδα μας πληγώνει όσο κανείς. Έλα να κάνουμε μια ρύθμιση. Ο καθένας ό,τι θέλει. Έναν Έλληνα ήθελε η Αλεξίου. Μια ρύθμιση. Μάλλον ο Αυτιάς πατάει πιο πολύ στην επικαιρότητα. Γιατί τώρα τελευταία ποιος θέλει να κάνει Έλληνα, ενώ ρυθμίσεις όλοι θέλουν να κάνουν όσο μπορούν περισσότερες. Άλλωστε δίνει και η κυβέρνηση μια τέτοια αβάντα, έχει κάνει 5, 10 θα τις κάνει και πανηγυρίζουν γι' αυτό, ότι θα πληρώνει σε φόρους ζωής από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα συνεχώς ρυθμίσεις διαφόρων φόρων, γιατί δεν είναι μόνο ένας φόρος. Και κάθε μήνα οι ρυθμίσεις θα είναι περισσότερες από το μηνιάτικο, ακόμη και αν δεχτούμε τη χαμηλότερη δυνατή εκδοχή τους. Όλα αυτά όμως θα τα αντιμετωπίσουμε μετά τη ζέστη και κυρίως μετά το λαό. Έλα, φίλος. Έλα. Τι κάνεις? Καλά. Καλά, μπράβο. Να σου πω τι έγινε. Άκουσα το πρωί τι έγινε, μεγαλοπιαστήκαμε. Γιατί? Α, ναι, ναι, βέβαια. Τι, έλα τώρα γιατί. Τα έλα τα κολλητιλίκια με τον Τράγκα, σ' άκουσα εγώ πρωί-πρωί. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά. Μεγαλοπιάνες, έτσι, οικονομήσαμε. Έχουμε και εσύ το τάλιρο. Σιγά-σιγά αρχίζουμε κι εμείς να χτίσουμε τις βίλες μας. Μόνο και μόνο που πήγαμε στην εκπομπή του Τράγκα. Σε βλέπω μεσοτυχία με το Καστρί, μεγάλε. Καλά είναι. Καλά είναι, έτσι. Έχει και ωραίο καιρό. Και κομμενίτσες άκουσα και με τον Τράγκα, μια χαρά μου είστε και οι δύο. Showbiz φίλε μου, showbiz. Έτσι είναι αυτά, showbiz. Άρε κουφάλες, έχετε οικονομήσει, έχετε χυστεί το τάλιρο. Εντάξει τώρα. Να σου πω. Τι μας σαν και εσάς που πεινάτε και δεν έχετε τώρα, δεν σας πληρώνουν, σας κόβουν συντάξεις, μισθούς, επιδόματα, έλα αγάπη μου. Εντάξει, κοίταξε αδερφέ, εμείς έχουμε ιδεολογία, είμαστε Πασόκ, δεν είμαστε τυχαίοι. Ναι, έλα ρε. Έλα. Λοιπόν, για πες αγόρι μου. Αγόρι μου. Όχι, όχι. Αγόρι μου. Δεν το λες το ρο, το ρο Τράγκα το γυρίζει. Αγόρι μου. Α, τρακίσιο. Αγόρι μου. Λοιπόν, τι πήγες να κάνεις σήμερα, κύριε? Αυτός είναι πορνόγερος, να πούμε. Γι' αυτό πήγα, να μεθοπεύσει. Τι πήγες να κάνεις? Α, έχει τις λεμοναδίτσες, τι πήγες να κάνεις, τον πορτοκαλίνο? Ναι. Μπράβο. Το δοκιμαστεί. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορείς να μιλήσουμε με τον Τόλι? Εγώ είμαι. Ιδιός. Ναι. Ας ούτες φίλε μου, το νίτσα το πούλησες που είχε στην αγγελία. Τι νίτσα μου ρε παιδί μου, πας καλά? Ναι. Ναι, ναι, το έχω πουλήσει, έχουν μείνει τα αστεράκια άμα θες. Τα αστεράκια και το κιμονό, σου κάνει? Ορίστε. Τα αστεράκια έχουν μείνει του νίτσα μόνο, τα θες? Τι αστεράκια φίλε, πες μου. Ποιο νίτσα ρε φίλε με δουλεύεις τώρα, τι είμαι, ο Τσάκι Τσάν? Για σε παρακαλώ, ο Κρις Φέτσας, ποιος είμαι? Ήταν μια αγγελία. Τι αγγελία, με νίτσα? Ναι, μια... Εσύ διάβασες νίτσα και το πίστευσες? Καλώς, εντάξει. Ναι, γεια σας. Γεια. Ο κύριος Έκερης. Γεια σου μας, ναι. Από Θεσσαλονίκη τηλεφωνώ, από δικηγορικό γραφείο. Α, ωραία. Θέλουμε να κάνουμε μια επίδοση στην τράπεζα. Μια? Επίδοση, μια ανακοπής. Επίδοση. Ναι, σε ποια διεύθυνση και υπόψη ποιού θα την κάνω? Α, υπόψη είναι μου. Ιάσον Σέκερης. Ναι. Ελευθερίου Βενιζέλου 152. Ελευθερίου Βενιζέλου. Κουκάκι. 152 πώς? Κουκάκι. Κουκάκι. Ναι, όπως το κοκάκι με ου. Κουκάκι. Οκ, okay, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήτανε? Ναι, αυτό ήταν. Δεν θέλετε να πούμε τίποτα άλλο? Μα αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Α, έχετε χρόνο. Έχω κι εγώ, κάθομαι. Κάθεστε. Πληρώνεστε καλά? Εντάξει. Ναι. Τα. Όπως όλοι. Τι δουλειά κάνετε? Δικηγόρος. Α, ναι, δικηγόρος. Μαθητευόμενοι είστε? Ναι, ασκούμενοι, ναι. Α, τι είπε, 3 εκατοστάρικα? Ναι, ναι. Το ήξερα. Καλά είναι, καλά είναι. Αν και στην Αθήνα από ό,τι ξέρω παίρνουν περισσότερα. 4. Παίρνουν 4, αλλά εκεί είναι περισσότερα τα έξοδα. Οπότε καλά είμαστε. Καλά είστε. Είστε νέα σε ηλικία? Μικρή σας ακούω, 25? Ναι, ναι, 24-25. Καλά είναι, καλά είναι. Τι ψηφίσατε? Τώρα εντάξει, είπαμε, μην το ξεφτιλίζουμε. Α, ποιος ξέρει τι ψηφίσατε, για να το ξεφτιλίζουμε, κατάλαβα. Αριστερών πεπιθήσεων είμαι. Κουβέλη? Όχι βέβαια. Α. Αριστερών λέω, πιο... Τσίπρα? Δεν έχει άλλη ξεφτύλα. Όχι, όχι, όχι. Μην το ξεφτυλίσουμε, ενώ την κουβέντα μας. Μην σας πω και τα. Δεν πειράζει. Θα ήθελα εγώ, θα μου άρεσε να αναπτύξουμε μια τέτοια επικοινωνία τηλεφωνική. Αν θέλετε, μπορεί να κάνουμε και μια σχέση κάποια στιγμή. Έτσι, τηλεφωνικά, να μην βρεθούμε ποτέ. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν ενδιαφέρομαι. Γιατί έχω... μια ιδιότυπη σχέση έχετε κάνει ποτέ? Όχι, δεν θέλω. Τηλεφωνική? Δεν θέλω. Γιατί τώρα με τον ΟΤΕ που μας ενώνει και οικονομικά. Δεν θέλω, όχι, όχι. Μπορούμε να δεθούμε πολύ. Έχεις γκόμενο? Έχω. Έχεις γκόμενο? Ναι, ναι. Και με παίρνεις και μου κάνεις εδώ πέρα, μου την πέφτεις? Λοιπόν. Δεν τρέπεστε, καλά έχω ακούσει για τις Θεσσαλονικές. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Λοιπόν. Μπουγάτσα με βρακί είστε όλες. Εύκολες. Οπότε, Ελευθερίου Βενιζέλου. Ναι, ναι, εκεί είστε. Ωραία, ευχαριστώ. Άντε, γεια. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Μπράβο! Και καλά θα κάνετε. Πολύ καλά θα κάνετε. Αυτή άλλωστε είναι και η εξουσιοδότηση του ελληνικού λαού. Να εφαρμοστεί η ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται μνημόνιο, όλοι μαζί και οι τρεις δηλαδή μαζί. Και όλοι εμείς στηρίζουμε ώστε να εφαρμοστεί για να έχουμε να λέμε. Γιατί μέχρι τώρα λέμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί και σωστά. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Οπότε τουλάχιστον ένα μνημόνιο να εφαρμοστεί σωστά. Να καταρρύψουμε και αυτό το μύθο. Το θέμα υποτίθεται έτσι πρέπει να συμβεί. Εδώ που έχει φτάσει ο ελληνικός λαός με τους συνεχόμενους φόρους, τα πακέτα, τις έκτακτες εισφορές, τα μέτρα και άλλα μέτρα και άλλες εισφορές, να μην πληρώνει κάτι. Όχι ο ίδιος, να έρθει κάποιος σόφρον και να πει δεν θα πληρωθούν αυτά ή θα καταργηθούν κάποιοι φόροι, ώστε αυτά τα χρήματα να πάνε στην αγορά, να κινηθεί η αγορά και να αρχίσει μια κάποια ανάκαμψη, ώστε μετά ίσως έρθει και μια κάποια ανάπτυξη. Δεν ισχύει όμως αυτό ούτε καν σε θεωρητικό επίπεδο. Αντίθετα, υπάρχουν οι δόσεις και έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε μπράβο για τις δόσεις. Για το χαράτσι δεσμευτήκατε ότι δεν θα μπει στη ΔΕΗ. Πρώτα απ' όλα, απόφαση κυβερνητική δεν έχει ληφθεί. Πέντε δόσεις το χαράτσι ΔΕΗ. Πέντε δόσεις, μεγάλο πράγμα. Μαζί με το λογαριασμό του ΔΕΗ. Μπράβο που γίνονται πέντε δόσεις. Μαζί με το λογαριασμό του ΔΕΗ. Να λέμε και τα μπράβο. Μπράβο. Να λέμε τα καλά. Οι πέντε δόσεις είναι μεγάλη ανάσα. Τρεις ήταν οι προηγούμενοι. Οι πέντε δόσεις είναι πολύ μεγάλη ανάσα. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Μαζί με τις πέντε δόσεις του ΕΤΑΚ, μαζί με τις πέντε δόσεις, με τις δέκα δόσεις της εφορίας, μαζί με τις ποιες άλλες δόσεις υπάρχουν, στην εισφορά ίσως υπάρξουν ή οτιδήποτε άλλο. Μια χαρά να πούμε μπράβο για τις δόσεις. Οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι, δεν είναι ανάλγητοι, φροντίζουν τον Έλληνα πολίτη και προσπαθούν να του πάρουν αυτά που δεν έχει. Αλλά θα του τα πάρουν με δόσεις. Και είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Μέσα στον καύσωνα είναι μια εικόνα, μια αίσθηση δροσιάς για όλα αυτά που γίνονται. Νικήτας Κακλαμάνης, βουλευτής, δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο μείωση μισθών και συντάξεων. Χαμηλόμισθη και χαμηλού συνταξιούχη. Δεν είναι ότι δεν πάει άλλο για να μην πεθάνει τελείως. Ήδη είναι με πιθανάτιο ρόγχο η αγορά. Οι ίδιοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, για να δείξουμε ότι υπάρχει και μια συνέπεια και νομίζω αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Να βρούμε από πού μπορούμε να μην εφαρμόσουμε αυτό το πράγμα και να βρούμε αυτά τα 11 δις. Τα 11 δεν πάει άλλο. Αγανακτισμένος και ο Νικήτας Κακλαμάνης, δεν πάει άλλο, μην κουράζεστε. Θα τα βρείτε τα 11 δις να τα εισπράξετε από εκεί που πάντα βρίσκετε και εισπράτετε τα δις σε αυτόν τον τόπο, κυρίως τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ψάξτε όσα ισοδύναμα θέλετε. Στη θέση των ισοδυνάμων ξανά θα μπουν οι Έλληνες πολίτες, φορολογούμενοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, αυτοί που πάντα δίνανε. Κάντε ένα παιχνίδι τώρα δίμηνο-τρίμηνο και καλά με τα ισοδύναμα, αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στην πορεία θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως. Άλλωστε, ο Μάκης Βορύδης, πιο ειλικρινής από όλους, το είπε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, θα μου επιτρέψετε να πω, κανένα απολύτως μέτρο από την πλευρά της κυβέρνησης, το οποίο να επιβαρύνει την κατάσταση. Μπράβο! Και προφανώς δεν έχουμε κανένα μέτρο, γιατί ακριβώς είναι μια κυβέρνηση 15 ημερών. Μπράβο! Πολύ σωστά. Τα λέει ο άνθρωπος. Τι μέτρα να πάρουμε, 15 μέρες. Οι μισές φύγαν στα νοσοκομεία, οι άλλες μισές φύγαν με τις παραιτήσεις υφυπουργών πριν αναλάβουν, αφού ανέλαβαν με τις ορκομοσίες. Δεν έχουμε πάρει κανένα μέτρο και καμαρώνει γι' αυτό. Το λέει και ο ίδιος, γιατί όταν έχουν έρθει 55 μέρες, δεν θα μπορεί να κάνει την ίδια δήλωση ότι δεν έχουμε πάρει κάποιο μέτρο που είναι κατά των πολιτών. Ενώ το λέει τώρα, να κάνει και το μάγκα. Να κάνει και το κομμάτι του που λέμε, να τα ακούσουμε κι εμείς, να πούμε μπράβο, τι ωραία κυβέρνηση. Στις πρώτες 15 μέρες δεν είχε πάρει κανένα μέτρο. Από τη 16η και μετά αρχίζει το γνωστό και ο λαός είναι εδώ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου, φιλέ. Είμαστε εδώ πέρα με ένα φιλαράκι στη γυάλα και πίνουμε το φρέντο μας. Καλά κάνετε. Α, έχουμε και λεφτάκια για φρέντο. Τι? Έχουμε λεφτάκια καφέδες που κάνουν 4 και 5 ευρώ, μάλιστα. Όχι, τσάμπα είναι. Πώς είναι τσάμπα? Τσάμπα είναι αυτή που πίνουμε. Εγώ το φτιάχνω. Α, δικό σου είναι το μαγαζί? Τι, ναι, δικό μου. Ωραία, ρε φίλε που περνάω. Δεν έχετε που δεν έχετε κανείς να κάτσει μέσα, φτιάξει μόνο σου να χαρίζει, να κάνει τον πελάτη. Να πηγαίνει σε όλα τα τραπέζια του μαγαζιού. Να κάνει μπούγιο και καλά. Έλα, μαλακές, είμαστε πολύ καλά εδώ. Περνάμε ωραία, φίλε, έχει ωραίο κόσμο στην παραλία. Και ακούμε και τις μαλακές που λες. Και περνάμε πιο ωραία, ρε γάμο, το κεράτο μου. Να σε καλά, είναι ότι πρέπει για τον ήλιο. Ε? Είναι ότι πρέπει για τον ήλιο. Ό,τι πρέπει είναι, σου λέω γάμο, τα ωραία περνάμε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ο κύριος Μπαλούρδος Ναι. Ναι. Έχω πάρει το τηλέφωνο σας από τον κύριο Τσίγρη, τον Παναγιώτη. Άλλη μόνο. Ναι, θα το ξέρετε έτσι. Ναι. Από την Νέαπολη είσαστε. Είναι. Πώς? Και εσείς από την Νέαπολη είσαστε. Από την Νέαπολη, ναι. Ναι. Γνωστό το επωνυμό, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς ποιος είσαστε. Εσείς από την Νέαπολη? Ναι, ναι, ναι. Έχω ανθοπολείο εδώ στη Βουρνόβα. Τι έχετε? Ένα ανθοπολείο. Α, τι ωραία. Ναι, και μου είπατε ότι μπορεί να χρειαστεί. Μου είπε ο κύριος Παναγιώτης, μου λέει μπορεί να χρειαστεί κάποια φυτά γιατί φτιάχνετε ένα γραφείο, λέει τώρα. Φτιάχνω ένα γραφείο, εμένα μου αρέσουν πολύ τα τριαντάφυλλα. Για να βάλουμε. Είναι σε κλειστό χώρο. Σε κλειστό. Είναι. Θέλω τριαντάφυλλα μπακαρά. Έχουμε. Ναι, ξέρω, αλλά αυτό τώρα δεν θα σας. Παιδί μου, τώρα. Είναι κομμένα, δεν είναι. Για κομμένα μιλάς τώρα, δεν μιλάμε για γλάστρες. Για κομμένα. Για κομμένα μιλάμε. Έτσι κι αλλιώς που έρχονται, από την Ιγυρία δεν έρχονται αυτά. Ναι, έρχονται από διάφορα. Έχει από διάφορα. Κομμένα, κομμένα. Αλλιώς θέλω το κινέζικο, το τριανταφυλάκι, το μικρό. Α, θέλετε το μικρό. Το μικρό που μου αρέσει πολύ, οι γλαδιόλες επίσης. Ναι. Μ' αρέσουν οι γλαδιόλες, δηλαδή πολύ θέλω γλαδιόλες. Ναι. Αυτά τα θέλετε τώρα γιατί αυτά προφανώς μέσα σε 10-15-20 μέρες. Ναι. Αυτά μετά θα πέσουν, θα μαραθούν. Ναι, αλλά έχω λεφτά, δεν ξέρω αν σας είπε ο Παναγιώτης. Έχω λεφτά, θα τα ανανεώνουμε συνέχεια. Α, δηλαδή θα τα ανανεώνετε συνέχεια. Συνέχεια. Και θέλω και Stargeister. Λοιπόν. Έχουμε Stargeister. Μπορώ να βρω ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλω, ναι. Εγώ... Αυτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει που είστε ανοιχτός. Ό,τι θέλετε μπορώ να. Εγώ γενικά εκτιμώ τους ανοιχτούς ανθρώπους. Μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Εσείς είστε γενικά ανοιχτός. Πάντα, πάντα. Μέχρι το βράδυ 10 η ώρα είμαι. Α, αυτό, αυτό εννοούσα κι εγώ. Λοιπόν, αν σε περίπτωση. Μ' αρέσει που δεν μου αφήνεις περιθώριο να σου κάνω άλλα. Όχι, όχι, δεν με πειράζει. Ελεύθερος να έρθετε όποτε θέλετε. Να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε. Θέλω, θέλω. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Αν μπορείς, ξέρεις τι θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Έτσι, επειδή έκανε και την γνωριμία, να στείλεις μια έτσι μπουγιόζικη αμφοδέσμη στον Παναγιώτη. Στον κύριο Παναγιώτη. Ναι, και θα τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Ναι, εντάξει. Μια μπουγιόζικη αμφοδέσμη με ροζ τούλι. Ναι, τούλι έχουμε. Ροζ, ροζ όμως, ροζ, γιατί είναι το αγαπημένο του χρώμα. Δεν το ξέρει, αλλά είναι το αγαπημένο του χρώμα. Πόσα χρηματάκια να είναι, ας πούμε. Κάνα πενιντάρικο, όχι παραπάνω, δεν είναι για πολλά. Όχι, κάνα πενιντάρικο, είπατε. Κάνα πενιντάρικο. Εντάξει. Έτσι, μπουγιόζικο, ροζάκι, σούπα, ροζάκι. Είναι το χρώμα του, δεν το ξέρει, αλλά είναι μεγάλο πουσάκι ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω αν το ξέρει εσύ. Θα περάσετε κάποια στιγμή εσείς από εδώ. Τι? Θα περάσετε κάποια στιγμή από το μαγαζί. Θα περάσω για να σας εξοφλήσω και να διαλέξω και τα φυτά τα άλλα. Εντάξει. Μπορείτε να μου πείτε ποια τριανταφυλάκια θέλετε. Τα κινέζικα. Τα κινέζικα ποια, τα. Τα μικρά τα κινέζικα τα που μοιάζουν με κινέζικα. Τα μινιόν λέτε. Τα μινιόν. Όχι αυτό που κάει και τα τριαντάφυλλα. Τριαντάφυλλα. Ναι, ναι. Μιλάμε πάντα για κομμένο, έτσι. Για κομμένο, όπως λέει και το τραγούδι. Κομμένα τριαντάφυλλα. Στον δρόμο πεταμένα, τι λέει. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά. Λοιπόν, εντάξει. Γεια. Θα το μαγαζί να τα πούμε, εντάξει. Έγινε, γεια. Γεια σας. Τα λουλούδια στον Τζίγρη, τη Λούγκρα. Εντάξει, έλα. Γεια. Ωραίος ο Λάκης Παπαδόπουλος και όλο αυτό και το CD πρέπει να είναι ωραίο γιατί είναι όλοι φίλοι του και από ό,τι βλέπω είναι ωραία ονόματα. Πάω από Κωνσταντίνου, Μαχαιρίτσας, Μιλιώκας, Μητσιάς, Μπλε, Μπουλάς, Ζουγανέλης, Δήμου κλπ. Είναι ωραία αυτά, ό,τι πρέπει μέσα στο καλοκαίρι. Καλοκαίρι για όλους σας είναι εποχή ξεκούρασης, ξεγνιασιάς, ζέστης, φρικτής, τέλος πάντων. Έτσι έχουμε μάθει να το λέμε το καλοκαίρι, ότι είναι ξεγνιασιά και όλα τα υπόλοιπα. Για κάποιους δεν είναι, γιατί αν τον έχετε δει, κάνει και αυτό το συμπόσιο της Σίμης που γυρίζει σε διάφορα νησιά και μιλάει, τον καλούν σε διάφορους φορείς και του απονέμουν κάτι βραβεία. Για τον Γεώργιο Ανδρέα Παπανδρέου μιλάμε. Για αυτόν δεν υπάρχει καλοκαίρι, δεν υπάρχει στιγμή ξεκούρασης. Το καλοκαίρι αυτό για μας είναι ένα καλοκαίρι μάχης. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Μάχης με συλλογική και συντονισμένη δουλειά των στελεχών μας. Με τη νέα διάταξη όλων των στελεχών μας. Κάτω από τον ήλιο σε μια πέραλια αγκαλιά. Καράβι αγάπη ταξιδεύει. Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι. Και εμείς στην πλώρη του. Το καλοκαίρι αυτό για μας είναι ένα καλοκαίρι μάχης. Γρήγορα! Τα παλικάρια μας πολεμάνε. Δεν ξανά γίναν μέρες πιο μεγάλες. Η Καλαμάτα ελεύθερη, η Τριπολιτσά ελεύθερη. Εσύ σε 10 μήνες λευτερώθηκε σχεδόν όλος ο Μοριάς Κυρούμελη. Το λέγατε ποτέ πως θα το δούμε. Σου υπόσχομαι. Είναι ένα καλοκαίρι μάχης. Ωραία, ωραία, με σαν αγάπη μου παρέα, ωραία, μαζί σου θα είναι. We need to break down the walls. Με θέα, με θέα, τα αστέρια πάνω απ' το Αιγαίο. Το καλοκαίρι αυτό για μας είναι ένα καλοκαίρι μάχης. Με θέα, όπως λέει, η Κοκκίνου, αυτή ήταν μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου. Για το καλοκαίρι της μάχης. Τώρα που την έχει δει τη μάχη, παλιά δήλωση είναι βέβαια, αλλά φανταστείτε τον, είναι τέτοιος τύπος. Πάντα είναι μαχητής, είτε βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, είτε στη δεύτερη, είτε στην τελευταία γραμμή. Ο Γιώργος Παπανδρέου, και πάντα του αρέσουν οι μάχες για το κοινό καλό, για το σοσιαλισμό, κατά του καπιταλισμού, όπως είχε πει σε μια ομιλία στη Βουλή, και είχε ξεσηκώσει θύελα χειροκροτημάτων από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν αποδείξει για άλλη μια φορά ότι έχουν τεράστιο χιούμορ όταν έλεγε ο πρόεδρος τους αυτά που έλεγε. Εδώ φτάνουμε στο τέλος, θα πάμε στο λαό που μας αποχαιρετά. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Αμέσως μετά το λαό υπάρχει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, με στη ζέστη, ό,τι νέο υπάρχει, χαράτσια, φόροι, ανακοινώσεις, δηλώσεις και η μάχη της χώρας για να ξεπεράσει τα δύσκολα. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Γεια σου, ρε αρχηγέ. Γεια σου. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση ότι σε πέτυχα με την πρώτη φορά. Ενώ όλοι... Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Όλοι παραπονιούνται ότι. Ναι, μου ρε γκρίνια, θα το σηκώνω και βλακίες. Εγώ με τη μία θα το μου βγει. Μπράβο, αγάπη μου. Αφού δεν το πιστεύω. Πες τα να βάλουμε και τα καλά. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, αν σου φτάνουν αυτά που σου δίνει ο εργοδότης σου. Να ζεις αξιοπρεπώς τη στιγμή που σε παίρνει ο κάθε βλαμμένος σαν και εμένα να σου πει το μακρύ και το κοντό του. Εντάξει, τώρα μην φανταστείς τώρα αξιοπρεπώς. Σχετικό είναι το αξιοπρεπώς. Έχετε υποστεί μειώσεις. Μειώσεις τι εννοείς, έχουμε δεχτεί μειώσεις προσωπικότητας, αξιοπρέπειας. Μας μειώνουν καθημερινά. Έστω και με ένα βλέμμα επικριτικό. Να σου πω, στο θείο τι κάνατε το πρωί, ρε. Να, και εκεί δεχτήκαμε μειώσεις. Ήταν ο ανιψιός απ' έξω και ξεφύσαγε. Δεν ντρέπεστε, ρε. Τόσο καιρό ο θείος προσπαθούσε να πουλήσει ένα προφίλ ότι λεμονάδες, κρεμάει παλτό και τα λοιπά. Και βγήκατε τώρα να του πείτε πώς είναι έτσι και καλός είναι για την ηλικία του. Το χαλάσαμε λίγο, λες, ε. Προφανώς. Το Σεπτέμβριο από την αρχή. Είχαμε σήμερα το Σαλμά σε μια πρωινή εκπομπή, ο οποίος βγήκε και συνέκρινε δύο νοσοκομεία με το γνωστό επιχείρημα περί συγχωνεύσεων των νοσοκομείων, δηλαδή 10.000 κλινών έχει. Τόσο έχει παρακύλει η Τρόικα. Με τι κριτήριο λες? Καθαρά φαντάζομαι με πολιτικό. Κοινωνικό μάλλον, κοινωνικό. Βέβαια, τα κριτήρια καθαρά κοινωνικά. Πρόσεξε να δεις τώρα τι μετακυρίστηκε σαν κριτήριο. Το μισθολογικό κόστος ανακλίνει. Όχι το λειτουργικό. Έτσι. Άμα κοστίζει πολύ το νοσοκομείο, να πεθάνει ο κόσμος. Γιατί να μην πεθάνει ο κόσμος? Όχι, θα μπει μέσα το κράτος για να μην πεθάνουν μερικοί. Δεν το πιάσεις καλά, ρε. Απόσταση. Όχι το λειτουργικό ανακλίνει. Το μισθολογικό ανακλίνει. Το μισθολογικό, έστω, δεν έχει σημασία. Και σε πει Αβραμόπουλου, στο Αττικό, με πανό, πλένουμε τζάμια με χειρουργική ακρίβεια, το θυμάσαι? Ναι. Ήταν τότε που ήταν υποστενταγωμένοι. Και λέω το εξής τώρα. Ο Σαλμάς καταρχήν δεν είναι αυτός με το πέτσινο διδακτορικό. Α, ναι, μπράβο. Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι του. Όταν μου συγκρίνεις δύο νοσοκομεία, εκ των οποίων το ένα έχει 50% προσωπικό από όσο χρειάζεται και το άλλο έχει 100% ή 90%. Ποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερο μισθολογικό κόστος? Δεν ξέρω, να τα μετρήσουμε, τι να σου πω. Σε παιδάκια του δημοτικού απευθύνονται ή μήπως νομίζουν ότι όλοι έχουμε πέτσινα διδακτορικά? Κύριε Θεσ, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τη αξίζει η κριτική, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι υπουργοί που και μέλλον έχουν και έχουν κάτι να δώσουν ουσιαστικά και πρέπει να είμαστε λίγο πιο ήπιοι μαζί τους. Επειδή άκουγα τώρα τον οικονομέα, ας πούμε, κάτι λέγανε εκεί πέρα. Έβλεπα χθες το πρωινό τους που είχαν καλεσμένο υπουργό. Να το κάνουμε λίγο quiz όμως τώρα, έτσι. Έχει κοντινό πλάνο, πράσινο μάτι, μάλλον λευκό δέρμα, μαύρο μαλλί. Έτσι. Δεν ξέρω αν σου έρχεται η εικόνα τώρα ποια ήταν. Βλέπεις τους υπουργούς και παρατηρείς τα αρχαία χαρακτηριστικά. Έχεις ένα ψηλό βίτσιο, έτσι. Το κάδρο είχε κάνει κοντινό, ας πούμε. Γιατί... Σου άρεσε οικομηνικά ο υπουργός? Ποιος υπουργός ήταν? Ήταν η Όλγα. Η Όλγα Κεφαλογιάννη. Α, περίμενα. Άμα είναι η Όλγα, αλλάζει. Συμφωνώ. Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Η Όλγα αλλάζει, ναι. Λοιπόν, και λέω, έργα μου, το δεν έχεις καταρχήν ένα άνθρωπο που το βλέπεις ότι έχει μέλλον, ότι έχει προοπτικές, ας πούμε, και δεν έχεις ένα σύντομο βιογραφικό καταρχήν. Έτσι να ξέρεις μέση στήθος, αναλογίες. Δεν με νοιάζει το βιογραφικό. Α, για τις αναλογίες δεν με νοιάζει. Για τέτοιες αναλογίες. Τουλάχιστον να έχει μαζί της το book. Δεν έχει. έχει το book με τις φωτογραφίες της. Όχι, δεν το είχε το book, δυστυχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπου η μπλάκα είναι ότι ο οικονομίας του έχουν πέσει τα σάλια κανονικά, έτσι, και κάποια στιγμή της πετάει την ατάκα «Διείσδυση έχετε», της λέει. Και εννοούσε ότι έχετε διείσδυση στο χώρο του Πασό. Καλά, είναι μια εξής πολύ πονηρό. Αμά. Εκείνο που με συγκλονίζει. Βρωμιάρη οικονομία. Αυτά κάνει. Εκείνο που με συγκλονίζει είναι ότι κάποια στιγμή τη φορά οι υπουργοί πρέπει να του παίρνουν ουσιαστικά συνέντευξη στο χώρο εργασία. Σε μια παραλία, α πούμε, ξέρει τύπου στάρ, όπω μπαίνει, α πούμε, στην παραλία και να σε πιάνει η κάμερα κανονικά. Ναι. Ναι, γεια σα. Μπορώ να σα μιλάω στον πληκτικό. Με χαρά. Γιατί... μα κάνετε να νιώθουμε σημαντικοί, έτσι. Παρακαλώ. Γιατί τον ελληνικό τον έχει πατεντάρει ο άλλο. Σωστό. Ήθελα να πω ότι έχετε την καλύτερη εκπομπή και ξέρετε γιατί. Όχι. Γιατί... δηλαδή ξέρουμε, αλλά πείτε μου. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στην ψευτιά. Α. Τα γκρίζα όνειρά μου. Γλυκούλη. Και. Δεν θα το συνεχίσει. Δεν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι. Γιατί είσαι η αλήθεια μες στην ψευτιά. Στα γκρίζα όνειρά μου η ξαστεριά. Και μάνα και αδερφή μου. Ε, hey, αδερφή! Και αγάπη εσύ. Τι άλλο να ζητήσω από τη ζωή. Μακάρι και εύχομαι στην παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών να καταφέρει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη ζωή όλων μας των συμπολιτών. Εσείς γιατί, το ερώτημα μου είναι αυτό, εσείς γιατί δεν το κάνατε ως κυβέρνηση. Ποιος σας είπε ότι δεν το κάναμε. Εσείς γιατί δεν το κάνατε ως κυβέρνηση. Ποιος σας είπε ότι δεν το κάναμε. Η Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Να μην το ξεχνούνται. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Να μην το ξεχνούνται.